यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 13 संवत 2051 तदनुसार 7 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संचलन बहुत हो रहा है। मानो शराब पी रहे हैं बहुत लोग और पान परा खा रहे हैं बहुत से लोग। इस विषय में वह लोग कहते हैं कि आजकल यह नहीं करने से व्यापार का काम भी नहीं चलता। सुनने में आया है कि शराब पीना गोहत्या करना वह कुछ गोहत्या करना लगातार है, मनुष्य बराबर है। यह बात सच्ची है, वो सच्ची है। शराब का सेवन करते हैं कुछ लोग, कहाँ पर आते हैं वे भी कभी कभी शराब का सेवन करते हैं। आपसे अर्ज है कि आप इनके विषय में कुछ कहें। जितने पाप है उन चार पापों में 4 महापाप है। गोहत्या से बढ़कर 4 महापाप है। महापाप शराब पीना, सोने रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना और ब्रह्म हत्या करना, ब्रह्म कुमार देना। ये 4 महापात्र बताए हैं। उपनिषदों में आता है, पुराणों में आता है, 4 ये महापात्र है। शराब पीना शराब मामूली पात्र नहीं है, महापात्र है। गोहत्या से ज्यादा है। यहाँ ऋषिकेश की बात है, एक ऐसे संत महात्मा जिनको मैं आदर दृष्टि से देखता हूँ, उन्होंने कहा था कि कोई आदमी हिंदू हो और उसे लेके एक काम करना पड़ेगा, आपसे आप मरी गाय का मांस और शराब वो इनको देना ही पड़ेगा। तो कहते शराब मत देना, आपसे आप मरी गाय का मांस भले ही दे देना, शराब मत देना, इतना शराब नहीं चाहिए, बहुत खराब है। शराब में तो क्या है, एक तो शराब बनाते हैं ना, उनमें बहुत जंतुओं की हत्या होती है। वो साड़ते हैं पहले महुआ के फूलों को उनको, अथवा ये झाड़ होते हैं इनकी जड़ होती उसकी रंग उसको और नाखों को, इनसे शराब बनता है। तो उनको पहले सड़ाते हैं, सड़ाने में पूरा जीव जंतु गुच्छा गुच्छा हो जाता है वह पानी में। उसको फिर अग्नि पर चढ़ा करके भभके यंत्र उनसे चढ़ाते हैं, तो सबका पानी भाप से ऊंचा चलता है, भाप का पानी पीछे नीचा आता है, वो पानी होता है शराब। इस विधि से बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या बात है, एक तो जीवों की बहुत हत्या, करोड़ों अरबों जीवों में हत्या होती है एक तो, और विशेष इसमें खराबी क्या है कि शराब पीने से पाप लगता है वो एक और तरह का लगता है। मनुष्य के भीतर धर्म की आस्तिकता की जो एक शक्ति है, एक बीज है, वो बीज भून जाता, बीज नष्ट हो जाता है। आस्तिकता का बीज, धर्म का एक बीज, वो बीज को नष्ट करता है। दूसरा पाप लगता है, वो पुण्य करने से शांत हो जाता है। ये पुण्य करने से शांत नहीं होता, आस्तिकता धर्म के बीज ही भूंजे जाते हैं। बीज भूंजने के बाद उगता नहीं, तो इनके कारण बीज का नाश करता है शराब। ऐसा खराब है, पान पराग में वो चीज होती है, नशेली चीज होती है, जैसे खाने के बाद में छूट नहीं सकता, नशीली चीजें शुरू कर देने पर उसके बस में हो जाता है। दसवीं से शोभा तरे जावे राजिया, दसवीं सुझा नहीं जाता, वो हाथ में नहीं रहता, पर बस हो जाता है। तो पान पराग के भी ऐसी बात है, बीड़ी सिगरेट की भी ऐसी बात है। पान पराग और ये शराब बहुत ही नीचा है, महापातकम है ये, इस बात के कभी नहीं सेवन करना चाहिए। मैं तो अभी गया था दारोड़ी और उधर, और गांव में शराब की दुकान हो गई है, तो दारोड़ी को मैंने कहा यार दुकान नहीं रहनी चाहिए, उन्होंने मेरे कहना मैंने दुकान उठाई नहीं वहां से, गांव में दुकान नहीं रह जा। और गांव में मैंने कहा दूसरों ने मेरा समाचार नहीं आया है, पांच वाली गांव में गया, उसमें सत्संग हुआ, जब दुकान नई नई लगी है गांव में, तो दसवीं दिन मैं कह उठा दू, दुकान उठा दी, कहने को तो उठा दी, मतलब कहने से उठाई दी, दुकान ही उठा दी वहां से। ऐसे गांव में दुकान है, चिमाने में वहां कहा, पांचों में मैंने कहा, उनका समाचार नहीं आया कि हमने उठा दिया, और दसवें दिन मेरे समाचार कह दिया वो तो उठा दी। तो दुकानें बना दी, जगह जगह प्रचार हो रहा है, तो बहुत ही खराब चीज है ये। वो राज करता है, राज को ठेके का पैसा बहुत देते हैं, इस बात से राज ने शुरू कर लिया। वो आए थे ना पहले राज में, उन्होंने बंद किया था शराब, मुराज देसाई उसने मना किया था, पर उसके बहुत विरोधी हो गए लोग, शराब खोले तो शराब वितरण बंद करने वाले बहुत विरोधी हो गए, उन्होंने बंद कर दिया, उन्हें तब विचार उतर गए। अब है वो विशेष जोर से प्रचार हो रहा है, शराब का प्रचार हो रहा है, परिवार नियोजन का हो रहा है, कितने इसमें अनर्थ भरा हुआ है, कुछ बातें लिखाई है और कुछ फिर लिखा रहा हूं मैं, इतना अनर्थ है इनमें, बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। वो समझते नहीं, हमारी बहनों नहीं समझती, हम क्या बताऊं, सत्संग में आने वाली बहनों नहीं समझती, और कहती स्वामी जी समझते हो, उल्टा ये सर्टिफिकेट मिलता है। साधु कौन बनेगा, खेती कौन करेगा, मशीनों कौन लाएगा, फैक्ट्रियों कौन चलाएगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, हम दो एक रेग हमारे अरे मर गया तो, ऐसी बात मेरे पास आई है। रुपये गाँव में दो लड़के थे, वो मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी रह गए, पानी पाने वाला नहीं है, अब ऐसा अपार बीत रही है, हम दो एक हमारे एक तो दशा क्या हो गई, मरने पर तो आपके मन लगाया नहीं, जन्मने पर मन लगाया है। दुर्लभ मानुष होते हो, दुर्लभ मनुष्य शरीर है, वो आने ही आपने बंद कराया, बड़ा भारी अन्याय हत्या करिए, बड़ी भारी मनुष्य शरीर की कितनी महिमा, सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव सरा तो जात दे ही, उस मनुष्य दिन में ना आने देना, वे मनुष्य हिंदुओं में ना आएंगे, मुसलमान में ऋषि में आवेंगे, क्या दशा होगी आपकी, क्या देश की दशा होगी। ईसाई नहीं कराते, मुसलमान नहीं कराते, बहुत कम कराते हैं, सुनिए हिंदू हिंदू कराते हैं, अरे हिंदुओं में प्रचार ये माई ज्यादा करती है, तंग कर लेती है। मेरे एक दो भाई से काम पड़ा कि मेरी स्त्री को तंग करती है, फिर डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करा तो ये मर जाएगी, तब पिंड छोड़ा, ये माई है, तुम करा रही, तुम करा रही, तुम कर रही, महान घोर पाप कर रही, बड़ा भारी अन्याय कर रही, अत्याचार कर रही है। कितना मनुष्य शरीर दुर्लभ, और उसमें मुक्ति देने वाला सरलता से जन कल्याण ऐसे बनाने वाला अपना धर्मशास्त्र, उसमें जितना धर्मशास्त्र और शास्त्र गहरी बातें हिंदू शास्त्र में है, ऐसी किसी देश में नहीं है, किसी भाषा में नहीं है, अच्छे जानकारों से मैंने सुना है, इसमें संदेह नहीं है, आपको कोई हो तो संदेह कह देना मेरे से, किसी भी धर्म में किसी भी संप्रदाय में इतना ऊंचा साहित्य हो हिंदुओं के सिवाय, भारतीयों के सिवाय ऐसा साहित्य हो तो बताओ कोई, आप निया कर लेना, विचार कर लेना, फिर मेरे कह देना है नहीं इतना उस साहित्य। उन हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, धर्म का बड़ा भारी नाश कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति का नाश कर रहे हैं, ज्ञान योग कान योग यही का नाश कर रहे हो, क्या दशा दुनिया की होगी, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। अपने राजस्थान में तो धर्म सिंह जी ने कह दिया गर्भपात कोई ना करे, गर्भपात करेगी परीक्षा भी कोई करेगा तो मुसलमान भी जब्त कर लेंगे और जुर्माना और 26 दिन कैद होगी इसको, ऐसा राजस्थान में तो जारी कर दिया उन्होंने, पर एक गर्भपात के लिए किया है। उनको मैं देख रहा था, भैरव सिंह जी बातें हुई मेरी, भैरव सिंह ने कहा कि स्वामी जी आपको बात सुनाऊं, समय आपको समय कब मिलता है, मेरे समय ऋषिके से मिलता है तो मैं आऊंगा, आपको समझाऊंगा, आप स्वीकार कर लोगे कि ठीक है ये। तो मैं लेख देख आया था, छपा नहीं था, कल्याण छप गया, मेरा लेख देखना, देख देखने बाद भी यही प्रश्न जारी किया। एक सज्जन ने कहा कि वो तो कहे तुम्हारे वो इनको मांगना पड़ेगा, जिसमें पाद के विषय में मान लिया कर लिया है, ऐसी बात है। तो बहुत ही अपना और मदिरा पान है वो तो बहुत ही खराब है, नास्तिकता पैदा होती है भीतर से, आस्तिक परमाणु नष्ट हो जाते हैं, अंकुर नष्ट हो जाते हैं, अंकुर बीज भूजने के बाद भरता कुरता धाना प्रायो बीजा नहीं, चाहे भूजता रहो और चाहे उबाड़ लो फिर अंकुर नहीं देगा, चाहे उबाड़ लो उगेगा नहीं, भूज लो नहीं उगेगा। तो ये मदिरा भूज देता है धार्मिक भावों को, तो अगर धार्मिकता होने नहीं देता। एक सज्जन मिले थे वो कहते थे कि ऐसे व्यभिचार से भी धार्मिक भावों में भाव पहुंचता है, इसमें नास्तिकता पैदा हो जाती है उसमें, परस्ते कमर में ऐसी बात है। ऐसे सज्जन अपना अनुभव बताया कि मेरा अनुभव है इसका, मैंने देखा है, कौन कहता है इस बात, कहते नहीं आदमी, हाँ कही थी बात। तो ये पाप है, महापाप है, महापाप। तो मदिरा पान सबसे महापाप, गुरु पत्नी गमन, चोरी सोने और रत्नों की चोरी, और मदिरा पान और गुरु पत्नी गमन, ऐसा एक ब्रह्महत्या है, चार ऐसे पाप है। इनके साथ 3 वर्ष रह जाए तो वो न करे तो उसको वही दंड होगा, जो दंड इनको होगा साथ में रहने से उसी को दंड होगा, ऐसे साथ सब लेगा, ऐसी महान हत्या है ये। अब उस मदिरा को पीते हैं, ये कलयुग की प्रभाव, गुरु जी प्रभाव की बात है। इस वास्ते भाइयों से कहना है इन्हें खोटे दशकों से बचो, कलयुग का बड़ा जोरों से घोर प्रचार हो रहा है, इसे बचो। इसमें लिखा है शराब में कोई हानि है क्या, लोग कहते हैं व्यापार नहीं चलेगा, मैं तो मर जाऊ तो कोई हर्ज नहीं है, व्यापार नहीं चलेगा सही, हमारे कोई रोटी तो मिलती है तुम्हारे को मिल जाएगी, तो तुम्हारे तो साधु देव देगा, अरे तुम्हारे गरीब देव दे देगा। भगवान के यहाँ अन्न जल वस्त्र मकान 4 का प्रबंध है, भगवान के बैठे बैठे रहो तो अन्न जल का प्रबंध है। जब जन्मता है तो माँ के दूध पैदा हो जाता है, क्या आपकी हमारी शक्ति है कि दूध पैदा कर दो, तो भगवान की ये है। तो जितने जन्मते उनके सब के जीने के लिए अन्न जल है, उनके लिए बिल्कुल काम नहीं करे तो अपना आलस का दंड होगा जो कठिन समय मिलेगी, आलस और प्रमाद करते हैं इसलिए, पर अन्न जल मिलेगा, जीता रहेगा जितनी उम्र तक जीता रहेगा, ये तो प्रबंध है। व्यापार नहीं चले तो क्या हर जो आप गए मरोगे नहीं, और मर भी जाए तो गीता में कहा स्वधर्म से अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण है, चाहे पाप करो तो अगाड़ी इतना को गुजारना पड़ेगा, महान हत्या महान यातना भोगनी पड़ेगी। इस वास्ते भाई बहनों से सबसे कह रहे हैं कि भाई इस काम में मत जाओ, मदिरा में मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, महापाप है महापाप, बड़ी भारी हत्या है, भीतर के भाव ही नष्ट हो जाएंगे, आस्तिकता के भाव नष्ट हो जाएंगे, इतना बड़ा भारी पाप है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज एक बात आई कि भक्ति विषय में कहा, ज्ञान के विषय में कहा, कर्मयोग के विषय में नहीं कहा तो आज कर्मयोग के विषय में सुनाओ, ऐसी बात रही। तो कर्मयोग के विषय में बातें सुनाओ। कर्मयोग में मामूली बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है। भक्ति का ज्ञान का तो लोगों में प्रचार है, परंतु कर्मयोग का प्रचार बहुत कम है। गीता उपदेश है, उस समय भगवान कहा कि काष्ठा काले नियम योगो नष्ट परंतप, योग ने स एवं मया ते दे योग प्रभुत पुरातन। ये पुरातन योग मैंने आज तेरे को कहा है, ये लुप्त प्राय हो गया है। तो ऐसी बात है, कर्मयोग जानने वाले बहुत कम है, पुस्तकें बहुत कम है। गीता के तीसरा चौथा दो अध्यायों में इसका वचन है। कर्मयोग का तीसरा चौथा साधक संजीवनी आप पढ़ो तो इनमें अपनी दृष्टि से काफी किया है। फिर भी बड़े रहस्य की बात है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्म करना और संबंध भगवान के साथ हो जाए। नहीं तो कर्म के कर्मणा बद्ध जंतु, कर्म से बनता है, शुभ उस कर्म को बंधन पड़ता है। स्वर्ग देखिए लोग द्वार पीछे जाता है, नरक मार पीछे जाता है, ये कर्मों का फल है। मन कर्म योग से परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है कर्म योग से। ऐसा कर्म योग है, इसको जानने वाले बहुत कम, इसके ग्रंथ बहुत कम मिले। मैंने पढ़ा है ना कि ग्रंथ पुस्तक पढ़ने का हम बड़ा है, तो कर्म योग का वर्णन बहुत कम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो बात आती है कि कर्मों से बंधन होता है, वो बंधन क्रिया से नहीं होता है। कामना और आसक्ति से बंधन होता है। भोगों की कामना है, रुपयों की कामना है, उनकी इच्छा है, ये भीतर होती है, वो बांधती है। क्रिया है वो ना बांधती है खोलती, वो तो क्रिया है स्वतः ही। तो कर्म करना परंतु योग में स्थित होकर करना है। योगस्था गुरु कर्माणी, भगवान आज्ञा देते हैं योगस्था सन कर्माणी कुरु, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग नाम किसका है? समत्वम योग उच्चते। दूसरा अध्याय का 48वां श्लोक है। गीता में बहुत बढ़िया विवेचन हुआ कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, और बड़ी सुगमता से योग का अनुष्ठान हो जाए, ऐसी बात है। तो इस तत्व को ठीक तरह से समझना है। कर्म योग क्या है? देखो भाई, मैं कहता हूं पूरा कह सकूंगा कि नहीं कह सकूंगा ऐसा पता नहीं है। अपनी जानकारी के अनुसार बोलता हूं, मैं पूरे भाव कह सकूंगा कि नहीं ये पता नहीं है। समय थोड़ा है, विषय गहरा है, इस वास्ते फिर आप पूछें, इसमें शंका करें आप और पूछें तो बहुत खुलेगा। किसी विषय में गहरे उतर कर विचार करो तो विषय बहुत विशद होता है। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का बहुत, और ध्यान योग चारों का बहुत विशेष विशद वर्ण है गीता में। छोटा सा ग्रंथ है परंतु ये अधूरा नहीं है। कर्मयोग भी पूरा, ज्ञान योग भी पूरा, भक्ति योग भी, ध्यान योग भी पूरा है। इस वास्ते गीता के भावों के अनुसार मैं आप लोगों के सामने कहता हूं। गीता का कर्मयोग है वो समत्वम योग उच्चते, समता, समता में स्थित रहना। गीता भर का सिद्धांत समता के ऊपर टिका हुआ है। गीता के अनुसार अगर आप में समता आ गई तो दूसरे लक्षण आए कि न आए इसका कोई विचार ना करो, पूर्णता दे देगी, गीता पूर्णता कह देगी। अगर बड़े बड़े लक्षण आ गए, अच्छे अच्छे आपके हो गए, परंतु समता नहीं आई तो गीता पूरा सर्टिफिकेट नहीं देती। समता खास चीज है। कर्मो कर्मयोग की परिभाषा ही समत्वम योग होते थे। समता क्या? राग और द्वेष हर कर शोक न हो। कितना ही आपके अनुकूल आ जाए उसमें हर्ष न हो, कितनी प्रतिकूलता आ जाए तो द्वेष न हो, शोक न हो, चिंता न हो, ऐसा ना, उसका नाम है समता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय ततो युद्धा जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में समान रह करके आपके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आदर करे कोई निरादर करे तो न आदर से प्रसन्नता हो न प्रशिषित प्रेम प्राप्य नो द्विजित प्राप्य प्रेम अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्वेग न हो हर्षोग न हो ऐसी स्थिति उसका नाम है समता। तो समता योग का नाम है और कर्म करते हुए समता होती है वो कर्म योग होता है, भक्ति करते हुए समता रहे वो भक्ति योग होता है और ज्ञान का विचार करते समता रहे तो ज्ञान योग होता है। नहीं तो ज्ञान होगा भक्ति होगा कर्म होगा समता के बिना योग नहीं होगा। भक्ति करते रहो बस समता नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। ऐसे ज्ञान की बातें करते रहो पढ़ाई करते रहो बस समता नहीं आई तो ज्ञान योग नहीं होगा, ज्ञान हो जाएगा बातों का बोध बोध हो जाएगा पंडित ही आ जाएगी योग नहीं होगा। ऐसे कर्म करते हुए और विषमता रही तो योग नहीं होगा। कर्म करते हुए योग हो जाए वो कर्म योग, भक्ति करते हुए योग हो जाए तो भक्ति योग, ज्ञान करते हुए योग हो जाए तो ज्ञान योग, ध्यान करते हुए योग आ जाए तो ध्यान योग। किसी काम को करते हुए आप में समता अटल रहे तो योग हो गया और समता नहीं रही और बहुत पढ़ाई कर ली बहुत जान लिया वो जान लिया उतना काम हो गया वास्तव में मुक्ति नहीं होगी कल्याण नहीं होगा क्योंकि परमात्मा का स्वरूप सम है। गीता ने बड़े जोर से कहा है इहैव तेहि जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। कहते परमात्मा सम है, परमात्मा सम है वो तो सबके लिए है। कसाई में भी सम है, महात्मा में भी सम है, ज्ञानी में भी, तत्वज्ञानी में भी, मुक्त में भी, प्रेमी में भी, आत्मा तो सम है ही। आत्मा सम नहीं है इहैव तेहि जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। येषां मनः साम्ये स्थितं, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, मन पर रंग न चढ़े उदार अनुकूलता का प्रतिकूलता का असर न हो मन पर, ये शाम मन साम्य स्थितम हो गया तो यह है वो तेज जीता, वो संसार को जीत गया जीवन अवस्था में, इसी जन्म में अभी जीवन में संसार को विजय कर संसार पर विजय हो गया जीत गया। इहैव तेहि जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष और सम है, मन निर्दोष और सम है, मन में कोई दोष नहीं है कोई विषमता नहीं है तस्मात् ब्रह्म जितः स्थितः। शेष जी ने बताया था, शेष जी को आप मर्जी आप सम्माने मेरा आग्रह नहीं है, परंतु भक्ति के रामानुज आदि आचार्य हुए हैं, ज्ञान के शंकराचार्य हुए हैं और निष्काम कर्म के आचार्य शेष जी को मानता हूं मैं। बाल गंगाधर ने लिखा है पर वो है नहीं बोले पूरा नहीं है, कर्मियों का विषय कैसा है इसको ठीक तरह से कोई निकाल दी इसके आचार्य है ऐसा मैं मानता हूँ। आप मान ले कोई आग्रह नहीं मेरा, मानो मत मानो खुशियां जैसे आप स्वतंत्र हो, पर मैं मानता हूँ कर्मियों का वो आचार्य नहीं जीता। शेर जी को मैंने पूछा था वो शेर जी आप जो प्रचार करते हो आप शंकराचार्य के अनुयायी हो रामानुज के हो वल्लभ के हो किस आचार्य के विचार करते हो, तो उत्तर दिया वेद व्यास महाराज के सब हुए, वल्लभाचार्य हुए रामानुजाचार्य हुए विष्णु स्वामी हुए, ये भक्ति के विशेष आचार्य है चार और पांचवा है चैतन्य महाप्रभु। तो वो किस आचार्य के अनुसार आपकी पद्धति है कि हमारी वेद व्यास के अनुसार, और ज्ञानियों को मानते थे आदर करते थे भक्ति को मानते आदर करते, जब अपना आदर से आप किसको मानते हो कि व्यास जी महाराज को वेद व्यास जी को, ये बताया साफ शब्दों। हम जा रहे थे जंगल में, जो ऊंचे चढ़ कर जंगल में जाते हैं उधर से पर से आकर के ऊंचे चढ़ ऊपर चले, वहां मैंने पूछा था बैठे हुए बैठे ये कह की बात, तो कर्मियों के आचार्य मानता हूं मैं उनको। और ऐसा आचार्य कोई विद्वान कोई पंडित कोई संत कोई महात्मा मेरे देखने में नहीं आया, नहीं ये नहीं कहता हूं मैं मेरे देखने में कैसे कह दू फिर देखा नहीं आया। अब कई हो सकते हैं मेरे मैं सब देख लिया सबको सबसे मिल लिया ठेगा नहीं तरह में, पर हमारे देखने में बात करने में ऐसा आचार्य कर्मियों का आचार्य देखने में नहीं आया। निष्काम भाव की हद थी। उदाहरण एक बताऊं उनका, ज्यादा बीमार थे, पथरी का रोग था तो बहुत पीड़ा होती। शेर जी ने कहा कि पीड़ा इतनी जबरदस्त होती है पर हमारे रोने का स्वभाव नहीं है। और बैठे थे, पत्र सुन रहे थे, उस हालत में ही कागज सुन रहे, बात बता रहे थे, बैठे बैठे एकदम मूर्छा हुए, इतनी पीड़ थी। उसमें किसी ने कहा कि आपके लिए कुछ अनुष्ठान करें, तो बोले साफ शब्दों में कि मेरे लिए कोई भगवान से एक अनुष्ठान करेगा भाई तुम्हारी पीड़ा शांत हो जाए, वो हमारा बैरी है, मेरा शत्रु है। वो शत्रु कैसे है, हमारे प्यारे विधान को उलटना चाहता है, हमारे प्रभु का जो विधान है उसको मिटाना चाहता है, हमारा शत्रु है, बैरी है वो, उनके मुख से कई बार। तो काम क्या है, मूल आपको बता दिया, सिद्ध सिद्धियों समोभूतवा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि सिद्धि में समान रहे। कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही लाभ हो जाए, कितना कोई फर्क न पड़े, मन में कोई हर्ष शोक न हो, कितना ही सम्मान हो जाए, कितना ही अपमान हो जाए, मन चित्त में फर्क न पड़े, कितनी प्रशंसा हो जाए, कितनी निंदा हो जाए, पर मन असर पर, मन पर असर न पड़े। ये मैंने देखी है बात, सब बात तो कहनी नहीं है आपको, मैंने देखी है, कोई फर्क नहीं है, जैसे ही जैसे वैसे वैसे ही है। तो ये समता होती है जिसमें, उसको योग कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो कर्तव्य कर्म करना और भीतर से सम रहना, सिद्धि क्या, सिद्धि सिद्धि समोभूतवा, सिद्धि सिद्धि में सम, तीन बार बात आई है, कर्ता के विषय सिद्धि सिद्धि और निर्विकार कर्ता साथ उच्यते, और समय सिद्धा व सिद्ध कृत्वा भी न निबद्धते, सिद्धि सिद्धि में समय, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि सिद्धि और समोभूतवा, समय सिद्धा व सिद्ध, तीन बार आया गीता, सिद्धि सिद्धि में सम रहना। साम्य जिनकी समता में स्थिति है वो कर्मयोग है। तो कोई काम करो आप, व्यापार करो, सेवा करो, गृहस्थ का काम करो, नौकरी करो, कुछ भी काम करो, वो कर्म योग में परिणत हो जाना चाहिए। कर्म है ना पूर्वार्ध है और योग रखो उत्तरार्ध है, कर्म योग होता है वो। तो योग किसके साथ होगा, कि जब हर शोक राग द्वेष भगवान के साथ हुआ तो संबंध होगा, सीधा भगवान के साथ में, जहाँ हर शोक नहीं, राजी नाराजी नहीं, वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हो जाए किसी उपाय से ही आप हो जाओ, जितने आप बैठे हो भाई बहन, किसी रीति से आप समता को निर्धारण करो, हरेक शोक न हो, राजी नाराजी न हो, घर वाले सब मर जाए तो कोई शोक नहीं, और बड़ा भारी धन हो जाए, सब करोड़पति हो जाए तो कोई आनंद नहीं, ये समता रहनी चाहिए। फिर कोई काम करो सिद्ध हो गया, समता आ गई सिद्ध हो गई, गीता उनको सिद्ध कह देगी, किसी रीति से हो, रीति कोई बात आई, जैसे गुणा करते हैं तो गुणा करके गुण का अंत में टोटल आना चाहिए, वो टोटल से ही आना चाहिए, उसको कांटा लगा देता है, कांटा लगा कर लग रही है तो कांटा तुल जाए ठीक तो सही, नहीं तो रद्दी। वो भंज गुणा करो चाहे स्थान गुणा करो, स्थान गुणा होता है और भंज गुणा दो तरह से होता है, जैसे तीन पांच, पांच अक्षर ऊपर है और तीन अक्षर नीचे है तो तीन अक्षरों ने पांचों किया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, दूसरी दो छोड़ करके दूसरा छोड़ करके ऐसे लिखा जाएगा, फिर गुणा कर दो उनके, फिर गुणा करने से जो टोटल है वो टोटल ठीक आ जाएगा, ये गुणाकार करने का ढंग है। एक स्थान गुणा है, ये भंज गुणा है, स्थान गुणा है, उसके स्थान में ही अंक लिख लिख लिखता जाए, स्थान में ऐसे लिखता है तो टोटल आ जाता है, टोटल सही आ गया जब तो ठीक, नहीं तो रद्दी, फिर कांटे पर तोड़ दो, कांटा लगा दो, तो टोटल ठीक आना चाहिए। टोटल क्या है, समता, ज्ञान से लाओ, योग कर्म से लाओ, ध्यान से लाओ, आप मर्जी अर्जी से ले आओ, टोटल ठीक आना चाहिए, फिर वो सही। अगर आपने बड़ी भारी विद्या पढ़ी फिर टोटल ठीक नहीं आया तो रद्दी, कोई काम की विद्या नहीं आती, ये बात है, ठीक तरह से आना चाहिए। तो समत्वम योग उच्यते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु धर्मणि। ये 48वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, आरंभ होता है 38 के बाद, सुख दुखे समय कृत्वा, ये 38वां है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युज्जा युज, नहीं वो पाप नहीं आएगा। जिससे नाहंग दो भाव बुद्धि न लिप्यते, हत्वा विजय मान लो कौन संपूर्ण संसार मात्र की हत्या कर दे तो न हत्या लगती है न बनता न हंती न निबद्धते। ये क्षमता रहनी चाहिए भीतर में, वह फर्क नहीं बनना चाहिए, फिर ठीक है। क्योंकि निर्दोष हम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष हो सम है, आपके अंतकरण में क्षमता हो गई तस्मात ब्रह्मणी स्थित। शेर जी ने दृष्टांत दिया था, जैसे बड़ी से बैठे हैं तो बड़ी से बैठे हैं तो वहां पहाड़ की छाया रहती है, तो सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ इसका पता नहीं लगता, दिखता नहीं, पर सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के चोटी पर धूप आ गया तो हम कहते सूर्योदय हो गया, दिखता नहीं सूर्य, क्योंकि इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़। बड़ी से बैठे वहां सत्संग हो रहा था, तो जब सूर्य वो चोटी पर घाम आ गया, तावड़ा आ गया, तो हम कहते सूर्योदय हो गया। ऐसे आपकी ब्रह्म में स्थिति हो गई, क्या है कि आपके अंतकरण पर क्षमता आ गई, ये घाम आ गया, तस्मात ब्रह्म स्थित, आप ब्रह्म में स्थित हो। वो कुछ भी आ जाए, कर्म से आ जाए कर्म योग, ध्यान से ध्यान योग हो गया, भक्ति से भक्ति योग हो गया, ज्ञान से ज्ञान योग हो गया, जो वो तावड़ा नहीं आया, मन के ऊपर क्षमता नहीं आई तो योग सिद्ध नहीं हुआ। गीता उन्हें सिद्ध नहीं कहती। तो कर्म करते हुए ऐसी क्षमता कैसे रहे, तो कर्मणि एव अधिकार रस्ते, कर्तव्य कर्म में ही तेरा अधिकार है। मां फलेश कदन फल में संग रहना, काम करने में कमी नहीं रखना। अर्जुन को कहा तू युद्ध कर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धेश्वर, नहीं वो पाप में पाप नहीं लगेगा। आपका अंतकरण शांत रहे, सम रहे, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, कोई विकार नहीं है, तो आपको पाप नहीं लगेगा। पाप हत्या में नहीं है, मारने में नहीं है, पाप लगता है विषमता में, पक्षपात में। सुख आने मिल गया राजी हो गया, दुख मिल गया नाराज हो गया, अब पाप लगेगा। अब बंधन होगा, शुभ कर्मों से भी बंधन होगा, अशुभ कर्मों से बंधन होगा, शुभाशुभ फल रहे मोक्ष से ये नहीं होगा, दोनों कर्मों से बंधन होगा। इस वास्ते कर्म ही एक अधिकार, तेरा कर्तव्य कर्म में अधिकार है, ठीक तरह से सुचारू रूप से काम करो, उपेक्षा नहीं, उदासीनता नहीं, गलती नहीं, सही काम ठीक तरह से करो। मां फलेशु कदा तो न, फल में कभी अधिकार नहीं, फलेशु तो निबुद्ध थे पांचवा अध्याय का, फल में आशा तो बन जाओगे, तो फलेशु कदा नहीं। दो बात बताई, अब दो में सूक्ष्म बात बताते हैं। माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन। कर्म का फल हेतु क्या है कि मैंने कर्तव्य किया है तो मेरे को सफलता मिलनी चाहिए, ये फल का हेतु बन गया। क्षमता रही पर हेतु बन गया, कर्मयोग नहीं हुआ। माँ कर्म फल हेतु, अरे माते संगोष्ठी कर्म नहीं तो कर्म ही क्यों करे, फिर छोड़ने करो तो कर्मयोग नहीं होगा। ना तो कर्म छोड़ने से कर्म होगा, न कर्म नाम अनारंभा पुरुषोष्ठ, न तो संन्यास ना देव सिद्धि समाधि गच्छति, कर्मों के आरंभ किए बिना भी सिद्धि नहीं होगी, और केवल त्याग से भी सिद्धि नहीं होगी, जैसे सिद्धि होगी योग से। ये बात गीता कहती है। तो माँ कर्म फल हेतु, माते संगोष्ठु अकर्मणी, छोड़ो कर्म करें ही क्यों, मुक्ति नहीं होगी। तात्पर्य क्या हुआ, संसार का तुम्हारे पर ऋण है, आपने हमने शरीर प्राप्त किया है तो माँ बाप से किया है, उनका ऋण है। मनुष्य होगा दूसरे सहायता से हमें शिक्षा ली है, वो ऋण है। हम दूध से और माँ के दूध से, पिता के अन्न से हम पले हैं, तो माँ बाप का हमारे पर ऋण है। रास्ते में जाते हो तो शरीर सड़क आपकी जमाई हुई नहीं है, दूसरे की बनाई काम लेते हो वो ऋण है। जिस वृक्षों के नीचे बैठते हो वो आपने लगाया नहीं है, उसका आप पर ऋण है। ऋषि मुनियों ने बहुत शास्त्र लिखे हैं, संध्या गायत्री आदि बताया है, वो आप नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे तो ऋषियों का ऋण है। देवता है जो शीत घाम वर्षा आदि के द्वारा सब तरह से आपकी रक्षा करते हैं, उन देवताओं का ऋण है आप पर, पितरों का ऋण है, पितरों के कारण से ही आपका जन्म हुआ है और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ही संतान उत्पत्ति करना है। तो ऋषियों का ऋण है, मनुष्यों का ऋण है, भूत प्राणियों का ऋण है, वृक्ष भी फल देते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊन आदि देते हैं, दूध देते हैं, बछड़ा देते हैं, आप लेते हो तो प्राणियों का ऋण है, तो देवताओं का ऋण है, पक्षी पक्षियों पशु पक्षी वृक्ष वृक्षों का भी ऋण है, माता पिता का ऋण है, जिनने पढ़ाया है आपको योग्यता प्राप्त करी है उनका ऋण है, ये ऋण सब चुकाना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऋणी रहोगे तो ऋणी की मुक्ति नहीं होती। शेष जी ने कहा सहायता दे देना पड़े, ऋण अपने पर न करना, ऋणी का कल्याण नहीं होता, तुझे पाप का तो प्रायश्चित हो जाता है, पर ऋणी का तो वो जिसने ऋण दिया है वो माफ कर तो हो सकता है, नहीं तो माफ नहीं हो सकता, वो भगवान भी दंड देकर उसको नहीं कर सकते ठीक, उसका ऋण चुकाना पड़ता है। तो मनुष्य के पांच ऋण है, ये पंच महायज्ञ रोजाना करने के हैं, बलिदेव करना है, होम करना है, जप पाठ करना है, ये सब उन ऋणों को चुकाने के लिए करना है। तो कर्तव्य कर्म तत्परता से करना है, कोई भी कर्म छूटे नहीं, पर कामना किसी में न हो। यदा ही नेन्द्रियास्तेस्तु न कर्मसु अनुसर्जते, विषयों में कोई आसक्ति न हो और कर्म कर्तव्य कर्म में भी आग्रह न हो, विषयों में भी आसक्ति न हो, क्रियाओं में भी आसक्ति न हो, क्षमता रहे क्रिया करते हुए पदार्थों के संयोग वियोग में, किसी व्यक्ति में भी आसक्ति न हो, प्रियता और अप्रियता किसी व्यक्ति में भी न हो, क्षमता रहे तब कल्याण होगा, नाम कर्म योग है। सब काम करो जो आ जाए भक्त पर तत्परता से, अशुद्ध कर्म तो करेगा नहीं, पाप करेगा, जो कल्याण चाहता है पाप तो करेगा ही, क्यों शराब क्यों पिएगा, मांस क्यों खाएगा, अंडा क्यों खाएगा, मछली क्यों खाएगा, पाप में जाएगा क्यों, कल्याण चाहता है। कर्तव्य कर्म करो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, व्यापार करो सच्चाई के साथ, कल्याण हो जाएगा। तो कर्मयोग किसका नाम है, कर्म नाम कर्तव्य कर्म करना और क्षमता रखने से समरूप परमात्मा के साथ संबंध हो जाए, उसको कर्मयोग कहते हैं। और परमात्मा से संबंध में पाप पुण्य के साथ संबंध होगा तो कर्मयोग नहीं होगा, कर्म हुए कर्मना बद्ध थे तो बनेगा, या योग से मुक्त हो जाएगा। तो सब काम करो, बहनों माताएं रसोई बनाओ, बालकों का पालन करो, पर बालक बड़े हुए अनुकूल हो जाए तो कोई आनंद नहीं, और मर जाए तो कोई दुख नहीं, विरोधी हो जाए लड़के और स्त्री, मानो पुत्र बधूर पुत्र दोनों विरोधी हो जाए तो कोई दुख नहीं, अपना पालन अपने तो उसका पालन कर दिया, योग कर दिए, पढ़ना दे, ब्याह कर दिया, अब बना बने जाओ तुम्हारी मर्जी, रहो तुम्हारी मर्जी, क्षमता रहे, कबूत से कबूत हो जाए तो दुख नहीं, तो हमने अपना कर्तव्य का पालन कर दिया। तो कर्म फल का हेतु कैसे होता है कि जैसे कोई वैद्य है और एक रोगी आदमी हुआ, उस रोगी का रोग दूर करने के लिए वैद्य जी रातों जगे और मुफ्त में दवाई दी, फीस भी नहीं ली, वो आदमी हमारे विरोधी एक आंदोलन था उसमें वो मुख्य हो गया, तो बेचारे ये तो मेरे विरुद्ध हो गया, तो ये नहीं आना चाहिए, हमने अच्छा काम हमारी दृष्टि से किया, ये अपनी दृष्टि से अच्छा काम करते, सबको अच्छा काम करने का अधिकार है, इसको अच्छा लगे वो करे, हम क्यों क्या ये और हो गया, तो इसमें दूसरों में फर्क क्या, हमने दवाई दी ठीक हो गया यही तो फर्क है, तो कर्म में अधिकार है, फल में है नहीं, फल के हेतु बन गया आप, ये भी विरोध करते हैं हमारे से, हमारे लड़के भी नहीं मानते, तो क्यों चाहिए लड़के माने न माने, मर्जी उनकी भी स्वतंत्र है, सभी तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें तो सेवा करो ये काम तुम्हारा है, उसे फल चाहना फल का हेतु बनना आशा रखना ये बिल्कुल नहीं, तो कर्म फल का हेतु भी मत बनाओ, कर्म अगर मैं तो आशक्ति करें क्यों, ये नहीं कर तो करना पड़ेगा, मनुष्य जन्म लिया है तो मनुष्य के लायक काम करो, मनुष्य के लायक नहीं वो काम नहीं करे, शास्त्र निषिद्ध कोई काम ना करे, ऐसे तत्परता से करना है तब कर्म योग होगा। तो योगस्था भी कर्माणि, योगस्था योग में स्थित होगा, हरदम क्षमता में स्थित रहो, भोजन करें नहीं आप बैठे, अब भोजन कैसा बना है किस तरह का है, तो ये सावधान रहना है कि राग और द्वेष नहीं करना है, भक्त पर भोजन में नमक नहीं है, साग दे दिया नमक नहीं है, तो नमक ले लेना दोष नहीं है, पर नमक बिना रोटी भावे नहीं ये दोष है, नमक क्या खाने, भूख क्या नहीं खा रहे, नमक ही नमक है। ऐसी संतों की बात सुनी है, खीर परोसी और चीनी में नमक पड़ा था, चीनी नमक दे दिया। अब चीनी की तरह नमक दे दे तो क्या दशा होती खीर की, और खीर पा दी कुछ नहीं बोले, कुछ विचार नहीं। फिर लोगों ने कहा एक बार तो गलती हो, गलती हो, कोई गलती गलती क्या है, जिसमें ले पा दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि कहे नहीं, कह भी दे तो पाप नहीं है, पर भीतर से नमक मिल जाए ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब वो बोले तो सिद्धि सिद्धि समूहता भोजन निर्विघ्न पाप का हो गया तो आनंद नहीं, बीच में अंधड़ आ गया, वर्षा आ गई, भोजन कर ही नहीं सके तो कोई दुख नहीं। अपने भोजन कर रहे थे, भोजन पूरा हुआ ना हुआ कोई परवाह नहीं, उसका फल निरोगता हुई नहीं हुई, तृप्ति हुई नहीं हुई, इसकी कोई परवाह नहीं। तृप्ति हो चाहे ना हो, फल ऐसे तो निवेद्य थे, तृप्ति ही फल है, तो नहीं हुआ हुआ कोई फर्क नहीं। भीतर में अंतर करना है, भगत पर नमक मांगना दोष नहीं है, परंतु मन पर रंग नहीं जाना चाहिए, रंग अनुकूलता प्रतिकूलता का रंग हो नहीं आवे, और क्षमता रहे शांति से। तो व्यवहार में कह भी दो भाई थोड़ा नमक दे दो तो कोई पाप नहीं है, पर भीतर में रंग बदल गया तो पाप हो गया। नमक दे दिया राजी हो गए, नहीं तो नाराज हो गए। जैसा भोजन मिला वैसे ही ठीक, जैसा कपड़ा मिला वैसा ही ठीक, जो परिस्थिति मिली बहुत ठीक है। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में हर्षित नहीं होना, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज नहीं होना। भगवान का भेजा हुआ विधान है, भगवान की तरफ देखो तो यह भक्ति होगा जाएगा, और हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म करना है हमें, हमें अनुकूल तो प्रति क्या लेना है। भगवान ने कहा योग अवस्था कुल कर, योग में स्थित हो युद्ध कर, जय और पराजय हो जाए न हो जाए, सुख मिल जाए दुख मिल जाए, निंदा हो जाए प्रशंसा हो जाए कोई परवाह नहीं, अपने काम ठीक से करना है। और युद्ध सुचारू रूप से करना है, किस युद्ध क्यों करें तो ठीक नहीं है, और युद्ध करते हुए अपनी विजय हो और दूसरों की पराजय हो ऐसा ध्यान रखो अच्छी तरह से, कर्म वैसा ही करो, कर्तव्य कर्म करने में सांगोपांग करो, उदासीन मत रखो, उसे तटस्थ मत रहो, ठीक तरह से तत्परता से काम करो, मैं सिद्धि असिद्धि में समर हूं। तो सिद्धि असिद्धि में समर रहना ये कर्म योग है, सिद्धि सिद्धि समूहत्व, ऐसे रह करके क्षमता में स्थित रहते हुए काम करो, आपका कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा स्वतः। क्यों हो जाएगा कि परमात्मा निर्दोष और सम है, आपका मन निर्दोष और सम है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, अंतकाल में क्षमता है, मस्ती हो रही है। तो निर्दोष मन निर्दोष और सम हो गया तो ये काम आ गया उतावर पर मन पर, तस्मात ब्रह्मण की स्थित ऐश्वर्य ब्रह्म स्थित है, सूर्योदय हो गया, नहीं तो अंतकाल में क्षमता कैसे आती, क्षमता तो सम परमात्मा है, उसमें आप स्थित हो गए मन पर असर हो गए क्षमता आएगी, या मन पर क्षमता नहीं आई, चारों वेदों के आप पंडित हो गए, छह शास्त्रों के पंडित हो गए, व्याख्यान दे दिया, पुस्तकें लिख दी बहुत ही, परंतु हृदय में हार्ष शोक होता है तो योग नहीं हुआ, पढ़ाई होगी योग नहीं हुआ, कर्म हो गया सब काम करो पर योग नहीं हुआ, संसार के हित के लिए काम किया, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, अरे जश नहीं मिला, अब जश मिला, आज तिरस्कार हुआ, तो चित्त में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने काम अपना ठीक तरह से किया, हम कर्म करने में ही स्वाधीन है, लोग प्रशंसा करे से हम स्वाधीन है, तो जिसमें हम स्वाधीन है उसमें क्यों टांग अड़ावे, ऐसे होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना कर्तव्य ठीक तरह से करे, अच्छी तरह से करे। एक साधु थे तो नदी बह रही थी, उसमें एक बिच्छू बहता आ गया, पानी में बहता बहता गुता खाता है वो, तो उसने देखा तो काज का तो हाथ डाला, हाथी डस गया पड़ गया, फिर आता फिर डस गया, कहने लगा मूर्ख तू समझता नहीं, ये डसता है तू फिर उसे फिर हाथ देता है फिर हाथ देता है, तो बोले इसका स्वभाव है छुए उसको नक मारना, ये बुरा स्वभाव भी नहीं छोड़ता तो मैं बचाने का अच्छे स्वभाव क्यों छोड़ू, जो बुरे स्वभाव का भी इतना आदत है वो तो छोड़ते ही नहीं, तो मैं अच्छा शुरू कर दिया, मैं तो दिखा फेंक दिया। इस तरह से अपने कर्तव्य ठीक तरह से पालन करना, उसे राजी हो जाए नाराज हो जाए, नाराज हो जाए ऐसा काम मैं करता नहीं, अपने तरफ से हित ही करना है, परंतु वो नाराज हो जाए तो हमें नहीं, उसको विचार नहीं करना है। जैसे दूसरे दो समत्व, समत्व योग उचित, समता का नाम ही योग है। तो ये कर्म योग है, क्षमता रहे। आप नौकरी करो, आप व्यापार करो, आप फैक्ट्रियां चलाओ, आप समाज का काम करो, समाज के उत्थान के लिए विचार करो, नेता बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, परंतु सिद्धि असिद्धि में समझो, ये कर्मयोग हो गया। हम सिद्धि असिद्धि हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे हाथ की बात नहीं उसमें राग द्वेष क्यों करें, हर्ष क्यों करें। अपने हाथ की बात काम करने में अच्छी तरह से करेंगे, ठीक तरह से करेंगे, तो ये कर्मयोग होगा। रसोई बनावे माताएं, रसोई बनाओ, अच्छी बनाओ, अच्छी तरह पुरुष हो, सबको भोजन कराओ, सब महिमा कर दे तो बात वही है, निंदा कर दे तो वही बात है। किसी की लड़की का ब्याह हुआ, उसमें जाकर रसोई बनाई तो आज तो रसोई बहुत रसोई आज बनेगा किसी तो सीधे ही जल गया। देखो मैंने पहले कह दिया ये नहीं मानते, ये मैं कह रहा पानी डालो, नहीं मैं कह रहा नहीं किया, हम तो बड़े शुद्ध हैं, सफाई देते हैं, तो कर्म लोग कैसे कर्म हुआ है। अब लोग माँ महिमा करे तो कोई परवाह नहीं, लोग निंदा करे तो परवाह नहीं, अपना काम ठीक तरह से करना, और सदन खराब हो गया तो शास्त्र तो मेरी भूल हो गई, अच्छा हो गया इन्होंने किया, अच्छा ही तो औरों पर देना, बुराई अपने पर लेना, तब समता होगी। शेर जी ने कहा था कि नदी है यहाँ से गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी में पार करके इसी पार ठीक इसी तरह से पार पहुंच जाए तब ठीक है, तो पहुंच कैसे पहुंचेंगे कि नदी के सामने चलो, सामने चलते चलते नदी तो धक्का दे आगे ले जाओ, अरे आप इधर जाओ, इसलिए अगर समता में पहुंच जाओ तो समता है, और नदी ले गई तो समता नहीं आई, ये प्रवाह है। तो सामने चलो, तो सामने चलना ये कठिनता है, सामने वेग के सामने गए तो वेग तो ले जाएगा उधर, तो इस संसार का वेग है वो तो चल रहा है उधर, आप समता रखो, अपने ठीक समता में स्थित रहे, काम खूब किया अच्छी तरह से, सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता साते वो चीते, वो करता साते समाज सिद्धा व सिद्धो कृत्वा भी न निवेद्यते, करके भी बनता नहीं, क्यों सिद्ध सिद्धो निर्विकार है, सदा सिद्धा व असिद्धो च। तो सिद्ध सिद्धियों समभूतवा, सिद्धि असिद्धि में सम हो करके और काम करो, समता में निरंतर स्थित रहो। ऐसे नहीं आदमी में समता कर ली, ब्याह हुआ तो गणेश जी का पूजन कर दिया, गणेश जी की मूर्ति स्थापन कर दी, पूजन कर दिया, फिर काम में लग गए, नहीं पहले याद कर लेता ही नहीं, गणेश जी हरदम पूजा तो ही कर दी आरंभ में खत्म हो गई, नहीं क्षमता हरदम रहनी चाहिए निरंतर, मरे तब तक क्षमता ही बन में रहे। कर्मयोग सिद्ध हो गया, कर्म कोई सही करो, व्यापार करो, नौकरी करो, खेती करो, अब जो सामने काम है तो अपना अपना काम करो, पर मन में क्षमता रहे हरदम, निष्काम भाव कामना नहीं कि ऐसा हो जाए, एकदम मेरे साथ एकदम मेरे साथ, इति सब इति इच्छा काम शब्दिता, ऐसा हो जाए ऐसा मिल जाए ये इच्छा है कामना, ये नहीं रहे। कामना का त्याग करके, फल इच्छा का त्याग करके, यदा ये इंद्रियार्थ है सु न कर्म सु, न कर्म में आ सकती है न फल में आ सकती है, कर्म करने में एक आग्रह होता है उसमें भी क्षमता रहे। कोई नौकर रखा जाए कि तुम्हारे को हम 100 रुपया रोजाना देंगे, परंतु हमारे कहने का निरादर नहीं करोगे तो काम किया, चटनी पीसो, चटनी पीसने लगे, चटनी पूरी पीसी नहीं, ये बर्तन मान लो कि बाबा चटनी पीस दो, और कर्म नहीं हुआ, चलो नहीं देंगे 100 रुपया गया, अरे तेरू क्या पंचायत हम कहते हैं कि बर्तन मांझो, तुम तो वही काम करना है। सम रहा दुकान पर गए, रेशम का थान लाओ, नाली में भी सारू कि नाली में बबू क्यों, बस अब कर्म नहीं हुआ, तुम्हें क्या मतलब हम क्या मुझे करो कि नाली में रेशम का थान खराब क्यों करो, तो क्यों करो तो मेरी जिम्मे मैं कहता हूँ, तो इस तरह से मन में लगा दी तो क्षमता नहीं रही। अपने तो वो कहते हाँ करो क्या करो, चंद्र जी ने कह दिया कि तेरी माँ को और भाइयों को मार दे, तो समझ मार दिया, बट खुश हो गए, बोलो क्या चाहते हो कि ये सब जी उठे और ये न माने कि फसल मार दिया, कृपा करो आज्ञा की पालन कर दिया, बर्तन दे जिला दी, अपने कोई मारने से मतलब है, कोई रखने से मतलब है, अपने तो पितृ आज्ञा का पालन करना है, बस तो सुनता हूँ, ऐसे हरेक काम करते हुए सिद्धि असिद्धि पर क्षमता रखते हुए काम करो तो वो कर्तव्य हो जाएगा, कर्म कर्म योग हो जाएगा, कर्म होगा इधर योग आपका परमात्मा के साथ हो जाएगा, क्यों निर्दोष और सम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, आपका भी अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया फिर कल्याण में कोई परमात्मा में स्थिति आपकी सदैव हो जाएगी। ये अंतःकरण में स्थिति है आपकी, अनुकूल प्रति राजी नाराज होते हो, राजी नाराज होते हैं, अंतर्गत स्थिति नहीं होगी, शरीर में स्थिति नहीं होगी, परमात्मा में स्थिति होगी, क्यों निर्दोष और संब्रह्म है उसमें स्थित हुआ तब उसकी छाया आवेगी मन पर, मन पर छाया आवेगी जो मन में क्षमता होगी तब योग हुआ, क्षमता योग हो जाती तो काम हरेक जो सामने आ जाए कर्तव्य रूप से बहन माता रसोई आ जाए, परोसने की बात आ जाए, शुभ देने की बात आ जाए, मन में कोई पक्षपात नहीं है, ऐसा नहीं अपने छोरे को घी थोड़ा सा अधिक डाल दे, दूध की मलाई दे दे, दूसरों को साधारण विषमता नहीं, पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करते रहे चलते रहे तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए कर्मयोग से। ये जो कहते हैं कर्मयोग अंतःकरण के मल दोष को दूर करने के लिए है तो वहां आसक्ति का त्याग नहीं है, सिद्धि असिद्धि में सम नहीं है, ऐसा कर्म किया जाए अंतःकरण शुद्धि के लिए तो संयमितता करोती है, योगिना कर्म कुरुंती संयमितत्वा आत्मशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, वो शुद्धि हो चाहे न हो अशुद्धि रहे तो भी अपने मन में शांति है, हमें काम करना था कर दिया इसी तरह से, अब अशुद्ध शुद्ध हुआ हमें क्या मतलब है, शुद्धि होगी राजी हो गए। शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कर्मयोग में कर्म करते हुए अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वही आनंद है, अंतःकरण अशुद्ध रहा तो वही आनंद, अपने तो वही अपने तो बाहरी निकाली ठीक तरह से, कर्म करने में कमी नहीं आनी चाहिए, भाव में कमी नहीं आनी चाहिए, निष्काम भाव बरोबर रहे तो करते रहो बस ही हो गए, फल शुद्ध होने पर फल अच्छा हो मन लो कैसा भी हो, आप कितनी चतुराई करो फल का आपके हाथ में नहीं है, फल के हाथ में है तो सभी धनी धनी बने, निर्धन कौन बनेगा, करते हैं धन के लिए दिवाली आ गया हाथ में दिवाली तो हाथ में पैर भी हम क्यों चंदा करें उसे, हमारे हाथ में वो ठीक काम करेगा, जो हाथ में नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं, कोई आयुष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्योग नहीं, समत्व योग उच्यते, समता में स्थित रहना योगस्थ कुरु कर्माणि सिद्धि सिद्धियो समभूत्वा, समत्व योग उच्यते, समता का नाम योग है, हरदम समता रहे, सत्संग मिले न मिले, कोई बाधा दे दे मर्जी है, वो सहायता कर दे तो मर्जी है, हमारे सिद्धु हम तो कर्तव्य कर्म करेंगे, सत्संग सुनने को जाएंगे, जाने की इच्छा है, तत्परता है, अगर कोई बाधा दे दे तो वही आनंद है, इसमें सत्संग का एक आग्रह होता है, एक आग्रह होता है, एक एक मित्र की भक्ति होती है तो आग्रह होता तो सिद्धि बरोबर नहीं है, शुरू सत्संग बाधा दे दे पर गुस्सा आएगा और आग्रह नहीं है तो रोना आएगा, उस पर दोष नहीं कि हमारे भाई हमारी भक्ति कम है इस बात से बाधा लगे तो दूसरा दोष नहीं है, अपने भक्ति ठीक बनाओ, अपने कर्तव्य में ठीक तरह रहते रहो, जो चूक होती है हमारे कर्तव्य कर्म में होती है, इस तरह से शांति से कर्म करो वो कर्म योग होता है, कर्म करते हुए योग परमात्मा के साथ संबंध है, भगवान के साथ योग धातु के तीन अर्थ हो, योग शब्द के एक सम रहना, एक समाधि होना, एक ऐश्वर्य होना, तो योग में तीनों बातें होती है, समता भी होती है, समाधि भी हो जाती है और बड़ा भारी ऐश्वर्य है, सम रहने वाला इतना बड़ा धनी आदमी है लखपति करोड़पति कोई बरूबर नहीं हो सकता, कैसे बरूबर होता हो, करोड़पति के भी हर शोक होता है वो बिल्कुल कमला है, पर हर शोक नहीं है तो उसे बरूबर नहीं हो, करोड़पति भी कितना धन हो जाए पास में उसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा, बड़ा तो भाई समता से है, समम ब्रह्म ब्रह्म का समरूप है तो समरूप में स्थित होकर काम करना यह है कर्म योग। अब इसमें शंका और बोलो, बिल्कुल शुद्ध होगा, शुद्ध हो जाएगा इतना कि जो मल दोष दूर हो जाएगा, आवरण दोष दूर हो जाएगा, विक्षेप दूर तीन दोष दूर हो जाएंगे, इतना शुद्ध होगा अंत में, केवल मल दोष दूर हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है, हाँ जी, मैं स्वामी जी महाराज को करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ जिज्ञासु के रूप में। स्वामी जी महाराज ने अभी जो शराब के ऊपर आप लोगों को अपने विचार व्यक्त किया वो पूर्णतः शास्त्र के मुताबिक है, एक एक शब्द शास्त्र के मुताबिक कहा है। परंतु एक चीज स्वामी जी महाराज कहना स्मरण नहीं रहा होगा, भूल गए, अपने यहाँ शास्त्रों में सनातन धर्म के अंदर सभी चीजों का प्रायश्चित लिखा हुआ है, छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान जो आदमी शास्त्र को मान मान करके और जो प्रायश्चित करते हैं उसका उद्धार भी करते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ सनातन धर्म के अंदर ऋषि मुनियों ने सब चीजों का प्रायश्चित लिखा है। तो जो शराब का प्रायश्चित है ये बहुत बड़ा पाप का प्रायश्चित है। तो कोई व्यक्ति अगर शराब पी लिया है और वो चाहता है कि मैं अपना प्रायश्चित करूं तो उसके लिए भी प्रायश्चित है। उसके लिए प्रायश्चित मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं कि जो व्यक्ति शराब पी लिया है और वो पश्चाताप करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा प्रायश्चित जो है हो और मेरा पाप दूर हो जाए, तो घोर जंगल के अंदर जावे और घोर जंगल के अंदर जाकर सूखा पीपल का वृक्ष को खोजे और सूखे पीपल के वृक्ष में वो खोल भी हो जाती है, तो खोल के अंदर बैठ जाए और बैठ करके अपने ऊपर मट्टी का तेल गिरा करके और जल जाए और जल करके वो भस्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित दूर हो सकता है। इस किस्म की बात जो है स्मृति में भगवान ने मनु महाराज से लिखवाया है। तो इतना बड़ा वो पाप उसका है और छोटा पाप करने वाले के लिए छोटा प्रायश्चित है। और कोई व्यक्ति जैसे गलती से भूल से अनजान में दवा के अंदर शराब ले लिया, आजकल डॉक्टरी दवा के अंदर में कुछ शराब भी मिक्स कर लिया जाता है किसी समय, तो उसमें अगर किसी ने शराब अगर उसके पेट में चला गया तो उसके लिए छोटा प्रायश्चित है। तो उसके लिए मन में वो विचार वो प्रायश्चित बड़ा प्रायश्चित नहीं है। वो धन्वंतरी महाराज का जो अवतार हुआ है वो भी औषध के लिए हुआ, तो इसलिए औषध भी लेना जरूरी है। आत्मा शरीर की रक्षा करने भी शरीर की रक्षा करनी भी जरूरी है, इसलिए औषध के रूप में अगर खाया गया हो तो उसका भी प्रायश्चित साधारण प्रायश्चित है। उसके लिए मन में पश्चाताप करे और उसमें मन में कोई किस्म का दुख की बात नहीं करे। तो शरीर की रक्षा करनी है, जहाँ गंगा जी की महिमा आई है वहाँ लिखा है कि शरीर की रक्षा के लिए अगर प्राण जा रहा हो और वो व्यक्ति जल के लिए प्राण उसका जाता हो, प्यास के मारे प्राण निकल रहा हो, तो वो चांडाल के घर के चमार के भांड का गंगा जल भी वो अपना प्राण की रक्षा करने के लिए पी सकता है, बाद में उसकी प्रायश्चित भी कपना करे। तो इसलिए प्राण की रक्षा के लिए अगर किसी ने औषध में ले लिया है तो उसका साधारण प्रायश्चित है, वो साधारण प्रायश्चित करे। लेकिन जिसने जान के साथ पिया है और अब उसके मन में अगर ऐसा विचार आया कि मैं इसका प्रायश्चित करूं, तो जो प्रायश्चित आपके सामने बताया है वो प्रायश्चित मनुस्मृति में लिखा होगा। दूसरा प्रायश्चित बताया है शीशा है उसको गाल करके और गला गले हो जाए वो पी जाए गला हुआ शीशा। कर्मयोग के बारे में, जैसे कर्मयोग करता रहा उसमें क्षमता में आरूढ़ हो गया और आरूढ़ होते होते पर ये कहते हैं कि भगवान ने कहा कि जब अंत समय में जो भी स्मरण आएगा तो ये कैसे अंत समय में उसको स्मरण कैसे आ जाएगा ये जानना चाहते थे। यानी कर्म करते करते क्षमता में तो आ गया और कर्म कर्मयोगी हो गया हो गया और अंत समय में भगवान कैसे स्मरण आ जाएगा ये जानना चाहते हैं। जो बिना अगर अगर समय में जो स्मरण आएगा वही अंधकार में क्षमता में स्थित रहेगा कदम हो जाएगा। क्षमता भगवान का स्वरूप है, निर्दोष ही सबम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, वो क्षमता में स्थित रहेगा कल्याण हो जाएगा उनका, क्षमता परमात्मा का स्वरूप है। दूसरे अध्याय में जो कर्मयोग का वर्णन किया है उसके अंत में विहाय कामान यह सर्वान पुमान निर्ममो निरहंकार शांति प्रति गति ऐसा ब्रह्म स्थिति, उसको ब्रह्म स्थिति बताई है। नहीं काम क्रोध आय थोड़े से ब्रह्म स्थिति बहत्तर में एकत्री विहाय कामान यह सर्वान ये उसका स्थिति बताई ब्रह्म स्थिति, क्षमता रहे तो ब्रह्म स्थिति हो जाएगी उसकी। भगवान याद नहीं रहते, भगवान के स्वरूप याद है कल्याण हो जाएगा, समत्व भी होगी उसकी, क्षमता सम परमात्मा स्वरूप है। यह तेज सर्गो ये साम्य स्थित बना निर्दोष ही सबम ब्रह्म तस्मत ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित है। ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्त विमोयती स्थित श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण गति कर्मयोग की खास बात है। इकहत्तर बात दो दोस्तों दूसरे अध्याय कल्याण हो जाएगा। के अंश है तो विषमता कहाँ से आती है? विषमता तो राग से ही आती है, राग और द्वेष होने से विषमता आती है। राग द्वेष मिट जाएगा तो विषमता आएगी नहीं, कैसे विषमता होगी? न राग है न द्वेष है, हृदय ही नेन्द्रिया से न कर्म सु अनुसते, न इंद्रियों के अर्थों में विषयों में भोगों में आसक्ति है, न क्रिया में आसक्ति है, तो वो क्या होता है? रोगारूढ़ तदुच्यते, वो योगारूढ़ के लक्षण है छठे अध्याय का। योगारूढ़ हो गया कौन? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृज्यते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, योग व्यारूढ़ हो गया, कर्म योग व्यारूढ़ हो गया। तो कर्म में और पदार्थों में भोगों में किसी में आसक्ति न हो। गीता का तीसरा चौथा अध्याय आप पढ़ो, साधक संजीवनी में काफी लिखा है, फिर भी पूर्ण तो है नहीं, ये तो परमात्मा जाने, अपन तो चेष्टा तो करी है, संतों की बातें सुन ली है, तोड़ देख लिया है, उनसे किया है, ये है जो कर्मयोग हमारा।